Terwijl het dodenaantal onder de Palestijnen blijft stijgen, vragen wij jullie om achter ons te staan op deze meidag en Nakba-dag. De herinnering aan het feit dat de kolonisatie van Palestina al 76 jaar doorgaat. Staak en sta achter ons, terwijl wij arbeiders onze rechten opeisen voor een fatsoenlijk bestaan, vrij van genocide en militaire bezetting. En daarom zeg ik vandaag, luider dan elke andere dag, arbeiders alle landen, verenigt u en blijf u vooral verenigen. Helmer Stoll.